kiedy ujrzała go w knajpie pod knotem. Zabiło serce radosnym łomotem. Zabiło serce, a ciało zadrżało. Wiedziało, że się stało to, co stać się miało. A potem w nocy zbryzgane gwiazdami, gdy moich pieszczotko znużył aksamit, od dla rozrywki mnie pijał masami. A ja szeptałam wtedy cicho słowa te: gatuj, tratuj, ja przebaczę wszystko ci jak bratu. Męcz mnie, dręcz mnie ręcznie, smagaj, poniewieraj, zdraj, truj. Znęcaj się nad ciałem mym zepsutem. Zacie, placie, szmacie, ja pójdę na kraj świata, kacie mój. Kiedy zabrali go z knajpy pod knotem, zabiło serce bolesnym łomotem. Zabiło serce, a ciało zadrżało. Wiedziało, że się stało to, co stać się miało. A teraz w noce raniące gwiazdami, na mego ciała spoglądam aksamit. I ślady razów rachując ze łzami, do fotografii jego szepcę słowa te: gatuj, tratuj, ja przebaczę wszystko ci jak bratu. Męcz mnie, dręcz mnie ręcznie, smagaj, poniewieraj, zdraj, truj. Butem, knotem, znęcaj się nad ciałem mem zepsutem. Zacie, blacie, w szmacie, ja